Teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 listopada, jest 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drosty i Artur Ewertowski. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, zapewniają służby po wycieku gazu w Krakowie. Każdy broni się jak potrafi, mówi w Trójce o Zbigniewie Ziobrze, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Koniec paraliżu na lotniskach w USA. Zniesiono wszystkie ograniczenia dla lotów pasażerskich. Pogotowie gazowe i strażacy prowadzą działania przy ulicy Komandosów w Krakowie, gdzie z powodu rozszczelnienia gazociągu doszło do pożaru, a słup ognia ma wysokość około 20 metrów. Na miejscu jest 24 policjantów oraz 25 strażaków. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Strażacy zabezpieczyli miejsce rozszczelnienia. Sytuacja jest pod kontrolą, mówi Paweł Karpowicz ze Straży Pożarnej. Na miejscu są gazownicy, którzy prowadzą prace polegające na odkopaniu rurociągu i będą się starali zacisnąć ten zawór. Ogólnie teraz sytuacja jest zabezpieczona, to znaczy gaz wypływa, wypala się. My zabezpieczamy rejon wokół i nie ma zagrożenia bezpośredniego dla życia lub zdrowia ludzi. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pogotowie gazowe pracuje nad zapewnieniem zastępczego zasilania dla pobliskich osiedli. Według Straży Pożarnej działania na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W tym tygodniu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa ma zdecydować w sprawie wniosku o aresztowanie na 3 miesiące Zbigniewa Ziobry. Wniosek złożyła Prokuratura Krajowa. Były minister sprawiedliwości uważa, że może zostać aresztowany z powodów politycznych. Do sprawy odniósł się w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Każdy podejrzany broni się tak, jak uważa. To w zasadzie jest jedyny komentarz. Także poprzez wygłaszanie tego rodzaju manifestów, chyba bardziej politycznych, niż prawnych, nie mających zaczepienia w rzeczywistości. Prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Specjalna Komisja Policja i ABW wyjaśniają okoliczności zdarzenia na trasie kolejowej w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Wczoraj rano maszynista jednego z pociągów dostrzegł wyrwę w szynie na linii Dęblin-Warszawa i zatrzymał się tuż przed nią. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. O tym, że nie można wykluczyć sabotażu ze strony obcych służb, mówił też wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki na antenie TVP Info. Podkreślił, że w takiej sytuacji oznaczałoby to poważną eskalację w działaniach tych służb na terenie Polski. Marcin Bosacki wskazał, że cała Europa zmaga się z dywersyjnymi działaniami Rosji. Te działania rosyjskie są systematyczne, są eskalujące i one dotyczą zresztą nie tylko Polski, bo znamy przypadki podpaleń, paczek, w których były bomby, prób zakłócenia ruchu na lotniskach, też niezwykle groźne rzeczy w innych krajach. Jeszcze informacja sprzed chwili w tym temacie. Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, poinformował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie, dodał szef rządu. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Koniec paraliżu na lotniskach w USA. Federalna Administracja Lotnictwa Stanów Zjednoczonych poinformowała o zniesieniu wszystkich ograniczeń dla lotów pasażerskich. W ostatnich tygodniach shutdown doprowadził do tysięcy odwołanych i opóźnionych rejsów. Utrudnienia występowały na 40 głównych lotniskach. W trakcie shutdownu z 13 tysięcy stanowisk kontrolerów lotów nieobsadzonych było nawet do 3 tysięcy. Kontrolerzy w wielu przypadkach brali zwolnienia lekarskie, gdyż w trakcie ponadmiesięcznego wstrzymania prac rządu nie otrzymywali wynagrodzeń. Kontrolerzy ruchu lotniczego byli wśród pracowników federalnych, którzy musieli kontynuować pracę bez względu na okoliczności. Tak stanowi prawo. Przedstawiciele linii lotniczych wyrazili optymizm, że działalność operacyjna zostanie przywrócona na czas przed zbliżającymi się w Stanach Zjednoczonych świętami dziękczynienia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Dachlowski. Przed nami załamanie pogody. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwie dolnośląskim oraz przed oblodzeniem na obszarze Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Zima to najtrudniejszy okres dla osób w kryzysie bezdomności. Pomóc ma autobus Ciepła, który dziś wyjedzie na ulicę Rzeszowa. To wspólna akcja miasta i Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Mobilna jadłodajnia rozwiezie gorącą zupę wszystkim, którzy są głodni, zapowiada prezes towarzystwa Mariusz Zacios. Niejednokrotnie ten gorący posiłek to jest dla tych osób bezdomnych, które nocują w pustostanach, w kanałach ciepłowniczych, na strychach, na ogródkach działkowych. To jest jedyny posiłek ciepły w ciągu dnia. Autobus Ciepła będzie kursował do połowy marca. Klimat. W przeważającej części kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. W Krakowie, Starachowicach, na Klejnisku umiarkowana. W zlewniach Sanu, Dunajca, Ropy i Wisłoka obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Na Bugu, Krznie i Wełnie trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Polscy piłkarze gotowi na ostatni mecz w grupie eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś na stadionie Takali zagrają z Maltą. Polska jest niemal pewna gry w barażach. Mimo to kibice nie wyobrażają sobie, żeby biało-czerwoni przegrali z Maltańczykami. Gotowy do gry jest też Kamil Grosicki, który ma szansę rozegrać setny mecz w reprezentacji, mówi selekcjoner kadry Jan Urban. Kamil jest ważnym zawodnikiem, bo ja to mówiłem już wcześniej, nie tylko jeśli chodzi o jego grę na boisku, chociaż za tą grę został powołany. Gdyby Kamil miał rolę tylko takiego lidera w szatni, w grupie, tylko i wyłącznie to nie byłby powołany. Mecz Polska-Malta o 20:45. Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali w swoim ostatnim meczu grupy E Mistrzostw Świata w australijskiej Adelaidzie. Polacy pokonali niemiecki duet Frechner-Winter 2-0. Tym samym Bryl i Łosiak zajęli pierwsze miejsce w grupie, a to oznacza lepsze rozstawienie przed 1/16 finału. Rozkręca się powoli Jeremy Sochan. Reprezentant Polski zdobył 11 punktów, a jego San Antonio Spurs pokonali u siebie Sacramento Kings 123-110 w meczu koszykarskiej ligi NBA. Sochan na parkiecie spędził 22 minuty i od początku wyróżniał się skutecznością w ataku. Miał też 5 zbiórek oraz 2 asysty. Podobno słońce dziś może wyglądać zza chmur, ale tylko momentami na Pomorzu i na Mazurach. Poza tym ciężkie chmury, sporo deszczu i śnieg także możliwy nad morzem i w górach, zwłaszcza w Karkonoszach. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia dziś od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Podkarpaciu, ale to w Polsce, bo na Malcie, a tam dziś mecz, 20 parę stopni, także wieczorem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tacy to pożyją, czy tam pograją. W Trójce od rana grali Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I my już dziękujemy. Justyna Grabasz melduje się. Tak jest, dzień dobry. Następuje mała zmiana warty. To znaczy Michał Jakubik zostaje, wraz ze mną Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, ale już to powiedziałaś. Tak jest. No, zawsze warto. No tak, dzień dobry. Dobrego dnia.

No i jestem ciekawa, co państwo na to. Czekam na reakcję w wiadomościach mailowych. Jakby co, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ale od siebie powiem, że bardzo mi się podoba ta wersja, że Igor Herbut wykrzykujący refren Niech żyje bal, no naprawdę sprawia, że po plecach biegają ciarki. Zresztą wszyscy są tutaj znakomici. Błażej Król, Misia Furtak, no i ona, Maryla Rodowicz. Niech żyje bal. Ten klasyk polskiej piosenki można znaleźć na jej wydanej w miniony piątek płycie o tym samym tytule, na której także wiele innych odświeżonych wersji jej piosenek z udziałem znanych polskich artystów. Polecam odsłuch całości, to jest naprawdę bardzo miła, sentymentalna podróż w czasie. A teraz na naszej antenie Jake Buck. Jake Buck i Oblivious. Takie rzeczy w audycji Dobrego Dnia. A nam teraz wybrzmi fragment albumu, który się ukazał 27 lat temu, co do dnia, 17 listopada 1998 roku, tak więc dziś pojawia się rocznicowo. My Love Is Your Love to Whitney Houston i czwarty album, a to utwór tytułowy. Proszę się częstować i delektować. If tomorrow is judgment day, sing, mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord.

Są powody do zadowolenia. W takim średnim rozrachunku na pewno tak, no bo zbliżamy się coraz bardziej do tego środka celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ta inflacja 2,8% w październiku rzeczywiście nie była zaskoczeniem, ale zaskoczeniem był ten odczyt sprzed dwóch tygodni, gdy spodziewaliśmy się, że jednak będziemy bliżej trójki, aniżeli będziemy odnotować jeszcze większy spadek niż we wrześniu. Pozytywny, znaczy, że inflacja nam się stabilizuje. Kolejny kamyczek do ogródka Rady Polityki Pieniężnej, który mógłby sugerować, że czeka nas jeszcze jedna obniżka stóp procentowych w tym roku. No właśnie, inflacja nie jedno ma imię. Dziś o 14 poznamy inflację bazową, czyli taką, w której nie liczymy zmian cen żywności, energii i paliw. A wszystko po to, by ekonomiści mogli spojrzeć nieco głębiej w dane i poznać długoterminowy trend wzrostu cen, który nie jest związany z krótkotrwałymi wahaniami. Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Ta inflacja bazowa rzeczywiście jest wskaźnikiem dużo bardziej miarodajnym, chociaż nie idealnym, ale na tę inflację bazową patrzy również Rada Polityki Pieniężnej, no bo ta inflacja bazowa mówi nam, jak mocno ceny są zakorzenione w naszej gospodarce, czyli jaki mamy potencjał do tego, żeby one spadały albo wzrastały. I ta inflacja bazowa rzeczywiście będzie oscylować w granicach prawdopodobnie 3,1%. To też jest pewna stabilizacja i pokazuje nam, że nie ma już dużego potencjału na to, żeby ta inflacja konsumencka, którą żyjemy, mogła jakoś znacząco w najbliższym czasie spadać. A te dane przypomnijmy dzisiaj o godzinie 14. Dzisiaj unijne kraje mają zgodzić się na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia, Beaty Płomeckiej. To dobra informacja, bo przecież chodzi o zastrzyk finansowy o wartości 6,2 mld euro, czyli lekko licząc jakieś 26 miliardów złotych. To jest pozytywna informacja dla gospodarki. Pozytywna, ale trzeba też o tym pamiętać, że te środki z KPO są na wniosek. Czyli de facto są, można mówić w uproszczeniu, zwróceniem nam pieniędzy, które już zainwestowaliśmy. Jeden sygnał jest bardzo pozytywny, znaczy, że to, co sobie założyliśmy, wykonaliśmy i komisja to potwierdza tym, że zgodziła się na wypłatę nam środków, które, mówię, już pracowały w gospodarce, więc rzeczywiście ucieszony powinien być minister finansów. Zdecydowanie, ale do ministra finansów, ale także jego zmartwień wrócimy za chwilę. No właśnie, panie Mariuszu, teraz podatkowe puzzle, albo krótka kołdra, jak kto woli. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że nie będzie zerowej stawki VAT na bilety komunikacji miejskiej czy bilety kolejowe. Odniósł się także do propozycji obniżenia VAT-u na energię, stwierdzając, że jej obniżenie oznaczałoby konieczność podniesienia VAT na coś innego. Trudne te puzzle na Świętokrzyskiej. Trudne, ale też odpychając już polityczne animozje między prezydentem a rządem, no to ciężko się dziwić ministrowi finansów, że odrzuca propozycję obniżki VAT. To tak jakby ktoś panu zaproponował, że będzie pan miał niższą pensję, a już ta obecna nie starcza panu na spłatę wszystkich zobowiązań. Więc nie ma co się dziwić, że minister finansów mówi zdecydowane nie. Zresztą w tej chwili Ministerstwo Finansów prowadzi raczej politykę propodatkową, czyli próbuje wprowadzić nowe podatki, żeby tę kołderkę trochę rozciągnąć, o której pan redaktor mówił. No właśnie, to jest zawsze dylemat, bo żeby obniżyć gdzieś podatki, trzeba podnieść je gdzie indziej. To jest specyfika takiego kraju jak Polska dzisiaj. No to jest tak, że jedni się będą cieszyć, a drudzy będą płakać i niestety w tej rzeczywistości to głównie przedsiębiorcy dostają rykoszetem za tę krótką kołderkę, którą ma budżet. Wspomniał pan przed chwilą o zarobkach, no to będzie o zarobkach. Najlepiej na Mazowszu płacą firmy z Warszawy. Okazuje się, że to mit. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowym danym, mediana wynagrodzeń według siedziby przedsiębiorcy wskazuje, że w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy są dwie gminy, w których firmy płacą lepiej. Mowa o Nadarzynie i Konstancinie. A różnica może nie jest duża. Mediana dla stolicy to 11 382 zł, a dla wymienionych gmin kilkaset złotych. Więcej, jednak więcej. To nie jest zaskoczenie. Ja też uczciwie powiem, że nie jestem akurat fanem tych danych o wynagrodzeniach ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Jestem ogólnie fanem tych danych GUS-u, bo one są naprawdę bardzo, bardzo dobre, ale tutaj mamy jednak tę specyfikę, że część firm wyprowadza swoją działalność poza granice Warszawy, no bo jest taniej. Też następuje wkoło Warszawy koncentracja dużych przedsiębiorstw, co też podbija nam tę medianę i prawdopodobnie również średnią. To nie jest zjawisko niezwykłe może w ten sposób i nie ma tutaj co też dorabiać jakiejś większej ideologii do tego, że wkoło Warszawy zarabia się więcej, no bo tak naprawdę ci ludzie często dojeżdżają do pracy w Warszawie. Ale sama mediana to bardzo dobry wynalazek, bo podawanie średniego wynagrodzenia dla gospodarki bywa frustrujące dla wielu obywateli. No tak, mediana jest tą miarą statystyczną, która jest odporna na te wahania bardzo dużych kwot. Po prostu podaje nam, ile społeczeństwa zarabia dokładnie w połowie, jakie są zarobki, czyli ile połowa, mniejsza połowa i większa połowa, ile zarabiają. No i rzeczywiście ta mediana się odchyla od tej średniej o blisko 2,5 tysiąca złotych brutto. Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A kolejny informator ekonomiczny Trójki już jutro. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem programu był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru finansowania i ubezpieczenia samochodów. Somebody's Son i grupa Empire of the Sun, a także album Ask That God. A teraz nam wybrzmi inne słońce, drodzy Państwo. Właściwie piosenka ze słońcem w tytule, którą mogą Państwo całkiem dobrze znać. Nieraz zresztą pojawiała się na naszej antenie. Chociaż w tej wersji to akurat rarytas do znalezienia na płycie The Beatles Anthology, która ujrzała światło dzienne 30 lat temu. A teraz pojawia się kolejny specjalny dodatek do tego wydawnictwa, a także film, który będzie można obejrzeć również w trójce. Więcej szczegółów zdradzę za moment. Najpierw muzyka. Here Comes the Sun. Here comes the sun, do do do do. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, do do do. Here comes the sun, and I say, hey, it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. But here comes the sun. Here Comes the Sun w wersji demo. Miło jest usłyszeć takie rzadko słyszane wersje znanych utworów Beatlesów. Takie smaczki można znaleźć na płycie The Beatles Anthology, która się poszerza o kolejne dodatki. Już niebawem światło dzienne ujrzy także dodatkowa dziewiąta część filmowej antologii Beatlesów. A my na prawie tydzień przed światową premierą zapraszamy Państwa do trójki na specjalny przedpremierowy pokaz filmu z unikatowymi materiałami ze spotkań Beatlesów i pracy pracy nad ich płytami. Spotkanie 19 listopada, czyli już pojutrze o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie, które poprowadzi wielki miłośnik i znawca muzyki Beatlesów, Piotr Metz. No i cóż, mamy podwójne zaproszenie na to wydarzenie, a żeby je zdobyć, trzeba napisać do nas na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na zgłoszenia. Miejsc już pozostało niewiele, więc to jest no właściwie taka przedostatnia szansa. Czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. Środa, godzina 20, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en el E, los hills en Milán, en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está. Estoy blessed, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia. Rosalia i Relikwia. Takie znakomitości można znaleźć na jej nowej płycie, o której jest ostatnio bardzo głośno, bo to jest piękna płyta. Zresztą teledysk do jednego z utworów był kręcony również w Polsce, ale o tym już nieraz mówiliśmy Państwu na trójkowej antenie. Tymczasem ja mam teraz ze sobą kolejną nowość i chętnie się nią podzielę. I to jaką? Piękny zestaw artystów. DJ Element, rapujący Kuba Knap, rapująca Ryfari i śpiewająca Krystyna Prońko. Takie połączenia no, nie zdarzają się często. Niewypowiedziane światy. Kontynuujemy kącik nostalgiczny.